الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام، عباد الله، اجتمعنا في هذه البقعة المباركة لأمر عظيم، ألا وهو البيان بما أحدث في ديننا هذا ما ليس منه، ومحدثه الذي نعنيه هو يحيى الحجوري اليمني، ومن وافقه من أبناء هذه البلاد وغيرها. فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعيننا في هذا، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. زنقوني وكسلام وابي الله تبارك وتعالى، tumekusanyika katika sehemu hii tukufu katika msikiti Masjid Al-Firdaus, Masjid Al-Firdaus katika mji huu wa Ifakara, mkoa wa Morogoro. Tumekusanyika kwa ajili ya jambo kubwa, tena ni jambo muhimu, na si lingine bali jambo la kubainisha yale ambayo yamezushwa katika dini yetu, ambayo hayamo katika dini, na mkusaji mwenyewe ambaye tunamkusudia katika huu muhadhara au hii mihadhara ni Yahya al-Hajuri, mtu wa Yemen. Na wale ambao wanampata yeye, wanaafikiana na yeye katika wakazi wa miji hii ya Tanzania na miji mingineyo. Kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika hili na atusaidie na ajalie hii amali iwe ni kwa ajili yake, kwa ajili ya kutafuta radhi zake. Na tunalifanya jambo hili si kwa ajili ya kutaka umaarufu, wala kwa ajili ya kupenda kuwasema sema watu, bali tunalifanya jambo hili dini, kwa sababu ni jambo la dini, hakuna budi, na ni jambo la ibada. Anasema Allah tabaraka wa taala, wakadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin, wakadhalika, na hivi ndivyo ambavyo nufassilu al-ayati, tunazibainisha aya za Qur'ani, kuziweka wazi, kuzipambanua. Kwa ajili ya nini? Walitastabina sabilul mujrimin, na ili iwe wazi, ibainike njia ya watu waovu. Kwa hiyo kukaa mtu ambaye anaweza atafafanua na kubainisha kile ambacho kimepotoshwa katika dini ni katika jambo ambalo makuluhu sharaa, jambo ambalo linahitajika kisheria. Kwa hiyo muhadhara wetu huu tumeupa unwani inayosema ar-rudud al-qawiyya fi bayan tanbihat al-hajuriyya, radi za nguvu katika kubainisha tanbihat za kundi la hajuri, wale ambao wanaafikiana na hajuri na kumpata katika bidaa zake na misingi yake aliyoizusha kinyume na misingi ya Ahlusunna wal Jamaa. Hii inakuwa ni firqa, kundi la hajuri. Na tumeipa hii mihadhara unwani hii kwa sababu tuliposema ar-rududu, yani ni jambo radi nyingi, ni kwa sababu radi hizi kwa hajawira al-hajuria, kundi hili la hajuri, si kwamba ndio zinaanza sasa, ni rududi ambazo mustamira zinaendelea. Kwa hiyo ni nyingi tu, zilifanywa, zinafanywa na zitaendelea kufanywa insha Allah. Ndio maana tunasema ni rududu. Na tuliposema al-qawiyya, radi za nguvu, tumesema kuwa ni za nguvu kwa sababu majibu ya hajawira wanapojibu hizi radi maneno yao huwa yanyooki, yaani ni mradi tu, kwa sababu mtu ana mdomo anaweza kuongea, basi anaongea, lakini huwa wanyooki maneno na kupambanua ibada. Ndio maana tunasema za nguvu, ni radi za nguvu kwa sababu majibu yake hayanyooki wao wanapojibu. Mimi nilifanya muhadhara Dar es Salaam kuhusiana na hajawira kama mwezi uliopita au wiki tatu, ni mwezi unapita, na nikawataka hajawira kutoa majibu kwa zile hoja ambazo sisi tumezisimamisha katika ule muhadhara na wakujibu. Matokeo yake nimepata sauti kama siku mbili hivi, ndio sababu ya kuweka hii mihadhara. Nimeushiwa sauti ambayo ina dakika 55 na sekunde 47. Dakika 55 na sekunde 47. Ndani yake kuna sauti za mahajawira anisiame, Abdala Juma ambaye wanamuita Abu Hati, vile vile Isa Abu Abdurrahman, vile vile kuna sauti ya Abu Rabi. Hawa ni katika mahajawira, na sauti hizi zimekusanywa katika mihadhara tofauti tofauti walioifanya huko nyuma. Vile vile wakachukua na sauti za Abul Fadhil na Abu Musa wa Tabora, ndani yake wakazichanganya changanya. Kwa hiyo ikawa kama hii ndio tuite majibu, si kwamba wamefanya muhadhara msikiti fulani, yani baada ya ule muhadhara niliofanya mimi, bali wamechukua zile sauti za zamani ambazo waliongea kuhusiana na zile maudhui, mambo ya adhana na mengineyo. Kwa hiyo wakazichukua zile sauti wakazikutana. Kwa hiyo badala ya wao kuweka mihadhara wakajibu zile hoja, wao wamewachukua wanafunzi wao, sijui wao wenyewe, wakawa sasa kama madije, wakaanza kuchukua sauti mbalimbali wanazi sangane na ndani yake utaona kuna nafsi nafsi fulani hivi. Kwa hiyo wanakufanya kufanya sauti za zamani na zingine za sasa wakakufanya kufanya. Kwa hiyo unasikia anaongea huyu, mara anaongea huyu, mara anaongea huyu. Kwa hiyo tukaona kwamba maadamu hizi sauti ambazo zimetufikia ni za mahajawira na zinahusu maudhui ambayo mimi nilizungumza katika ule muhadhara, basi sisi tukatafsiri, basi wanafanya sana kwamba haya ndiyo majibu ya yale. Kwa hiyo tukaona hapa kuna haja ya kufanya mihadhara kujibu hii sauti. Sauti ipo na hizi siku tatu ambazo tutafanya hii mihadhara, kila siku tutakuwa na mambo yake ya kuyajibu na sisi tutawapa ya kwetu wayajibu. Leo ya kwanza tutazungumzia mambo matatu ambayo yapo katika hiyo sauti. Jambo la kwanza, adhana ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jambo la pili, tazungumzia kauli yao ambayo wanasema ayuha sunniyu, ewe mtu wa sunna, shikamana na mwenendo huu, wala asikughururi mtu ukaacha mwenendo huu. Ni kauli. Na jambo la tatu, kauli yao waliposema, amesiame akiapa anasema wallahi kati makuta ni adhabu kwa masalafu. Kwa kauli hii vile vile tutaizungumzia, alafu tuone kweli ndio adhabu yeye au kajuri, tutakuja kuona. Kwa hiyo haya mambo matatu ndio ambayo tutayazungumzia katika muhadhara wetu wa leo, na mwisho tutataja nukta ambazo tutazigusa kesho, na kesho tutataja ambazo tutazigusa siku ya mwisho, siku ya Ijumaa. Na kwa hii sauti yao tungeweza kufanya mihadhara hata wiki nzima, lakini kuna ratiba hapa za durusi. Tunafahamu sisi kwamba siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa durusi zile za magharibi zinasimama, watu wanapumzika, Jumamosi zinaendelea mpaka Jumanne. Kwa tumetumia hizi siku tatu kutokana na huu wasa ambao unapatikana ndani yake. Tunaanza na jambo la kwanza, jambo la adhana ya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Tunatakiwa kwanza tufahamu kwamba adhana ya Uthman ibn Affan ni sunna kwa ijmaa ya ahlul ilmi, ijmaa ya masahaba na ulama, au unaweza ukasema kwa ufupi kwa ijmaa ya Waislamu wote, kama tutakavyonukuu ushahidi kuthibitisha ijmaa kuhusiana na usunna wa adhana ya Uthmani. Adhana ya Uthmani ya kwanza siku ya Ijumaa kabla ya ile adhana ambayo inatolewa wakati khatib akiwa kwenye mimbari, adhana ya Uthmani, sio adhana ambazo wanaadhini watu. Adhana ya Uthman, Yahya al-Ajuri anasema ni bid'a dhalala. Adhana hiyo ya Uthman ile. Lakini sisi tunatakiwa tufahamu kwamba adhana ya Uthman ni sunna kwa ijmaa ya Waislamu. Kwa kulithibitisha hilo, nimetanguliza hii ni kauli kwamba ufahamu kwamba hili jambo kwamba ni sunna kwa ijmaa, ili uje kubaini kauli zitakazokuja kupinga hii ijmaa, ili usipate taabu kufahamu kwamba nani kayumba na nani aliyoenda kombo. Kwa hiyo ni jambo la sunna bil ijmaa, Wanachuoni wa kwanza ambao tunamtaja anayekunukulia hii ijma ya kwamba adhana ya Uthmani ni sunna ni al-Imam Ibn al-Mundhir. Al-Imam Ibn al-Mundhir katika kitabu al-Awsat juzuu ya 4 ukurasa wa 64 anasema hivi: amara Uthman ibn Affan lamma kathura an-nas bin nida'i thalith fil 'adad wa huwa al-awwal alladhi bada'a bihi ba'da zawali shamsi baina al-muhajirin wal ansari falam yunkiruhu ahadun minhum falam yunkiruhu ahadun minhum alimnahu thumma madatil umma alayhi ila zamanina hadha. Anasema Ibn al-Mundhir aliamrisha Uthman ibn Affan wakati walipokithiri watu walipokuwa wengi katika mji wa Madina, binidai sali adhana ya saa, na unapotia adhana tatu na kutuliwa ile adhana ya kwanza, adhana ya pili na ikama. Sawa, ikama vile vile huwa inaitwa adhana kama ilivyokuja katika sunna. Sawa, anasema anaitafsiri sasa hii ya tatu hii, anasema wa huwa al-awwal alladhi, nayo ni ile adhana ya kwanza ambayo baada abihi alianza nayo Uthman ibn Affan baada zawali shams, baada ya jua kupinduka inaadhimiwa ile ya kwanza. Baina al-muhajirina wal ansar, jambo hili ya Uthman alilifanya alikuwa akiitenda akianza na adhana hii baada ya jua kupinduka baina ya muhajirina na ansar, maswahaba muhajirina na maansari. Falam yunkiruhu ahadun minhum, hakumkemea hakumkataria yeyote katika maswahaba muhajirina na ansar. Anasema kuna yeyote ambaye alimkatalia miongoni mwao alimnao ambaye sisi tunamfahamu? Hakuna sahaba yote katika muhajirina na ansar ambaye alimkatalia nani? Uthman kufanya inkar kwake, kumkemea. Anasema thumma madatil umma alayhi, kisha umma wa Islam ukapita juu yake, ila zamanina hadha, mpaka zama zetu hizi. Kwa mahali shahi muhajirina na ansar walikuwepo na hakuna aliyemkemea. Wa thumma madatil umma kadhalika, Ibn Qudama katika kitabu al-Kafi juzuu ya kwanza ukurasa wa 494 anasema wa yusannu al-adhanu al-awwalu, na ni sunna adhana ya kwanza, fi awwali al-waqti, katika ule wakati wa mwanzo, li'anna Uthman sannahu, kwa sababu Uthman ibn Affan amelisunisha. Wa amilat bihi al-umma, na umma ukafanya hili jambo, min ba'dihi, baada yake umma. Wa huwa mashru'un, na jambo hilo la adhana ya kwanza ya Uthmani mashru'un, ni jambo la kisheria, lil-i'lami bil-waqt, kwa ajili ya kufahamisha wakati. Wasani, na ile adhana ya pili, lil-i'lami bil-khutba, kwa ajili ya kufahamisha khutba. Wal-ikama, na ile ikama, lil-i'lami bi-siyami swala, kwa ajili ya kufahamisha kusimama kwa swala. محل الشاهد أنا سيما وعملت به الأمة من بعده وهو متروع. ابن قدامة ككتاب الكافي. كذلك ابن رجب ككتاب جامع العلوم والحكم. vile vile katika Fathul Bari ya Ibn Rajab yapo maneno ambayo yanabainisha kwamba jambo hili kwa ijma sunna ya adhana ile ya Uthman, ila sikuja nayo, nimekuja na hii Jamil Ulumi wa Ikani. Lakini vile vile katika Fathul Bari ya Ibn Rajab yapo, anasema Ibn Rajab katika Jami' al-Ulum wal-Hikam, anasema adhanu al-jum'ah al-awwal, adhana ya Ijumaa ya kwanza, yani ile adhana ya Uthman, zadahu Uthman li hajati an-nas ilayhi, alizidisha Uthman kwa ajili ya haja ya watu kwa hiyo adhana. Wakati wake watu walikuwa na haja. Wa aqarrahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, na akakiri akaikubali hiyo adhana Ali ibn Abi Talib, kwa sababu kipindi chake wale khulafa al-khulafa ar-rashidun walikuwa wamebaki wawili, Uthman na Ali. Kwa Ali akakiri akakubali. Anasema Ibn Rajab, wastamarra amalu almuslimina, na ikaendelea kuanzia hapo toka Uthman alizoianzisha amali ya Waislamu. Waislamu wakawa wanaitekeleza sunna hiyo ya Uthman. Anasema wastamarra amalu almuslimina alayhi. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتب منهاج السنة النبوية بلذين نيئة متنقلية إجماع وسنة وأذان يا عثمان. أنا سيما ثم من العجب كيشا كتب عجاب anna rafida, hakika ya masia rafida tumkiru shay'an, wanakikataa kitu, fa'alahu Uthman, kitu ambacho amekifanya Uthman bimashhadi min al-ansari wal-muhajirin, katika uwepo wa maansari na muhajirina. Rafida wanakikataa kitu ambacho amekifanya Uthman wakati wako muhajirina na ansari, walam yunkiruhu alayhi, wala hawakumkataria Uthman hilo jambo alilofanya. Lakini Rafida wanakuja wanalikataa. Ingekuwa sisi hapa ndo tunasema adhana ya Uthman bid'a dalala, mama wa bid'a, na atakayefuata hiyo sunna ya Uthmani, atakayefuata hiyo bid'a ambayo imezushwa na yeye atakuwa mubtadi. Hawa mahajawi na kweli wangetubakisha kwenye Uislamu? Yaani sisi ndio ingekuwa tunasema haya hivi wanavyosema wao kwamba ni bid'a, yaani tungeikataa hii adhana ya Uthmani sisi hapa ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun, tungeikataa hii adhana kwa maneno haya ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ingekuwaje habari yake? Lakini sisi hatuwatoi kwenye Uislamu kwa sababu sisi hatuna ghulu, hatufanyi ghulu. Tumekatazwa ghulu katika dini, kuchupa mipaka. Mambo ya kuluu ni ya ajuri. Kaona rududi zake akiwaradi kwa Yahudi na wengineo, anafanya tajawu. Mala mwambie mtu hakujui, sijui kabisa huyu kwamba ni mtu au jini, ni Muislamu au kafiri, ndo anaradi hapo. Yaani ajui kwamba huyu ni mtu au jini, Muislamu au kafiri. Yaani kienyeji tu. Katika hududi ambazo hajuri alikuwa akizifanya. Kwa hiyo wanakuluu kubwa, lakini sisi hatuwatoi kwenye Uislamu, ila tunasema kwa vile ambapo wao tunavyowafahamu. Lau ingekuwa sisi ndio tunasema hii adhana ya Uthmani ni bid'a, dhalala, mama wa bid'a, hao wangetutia kwenye nini? Wangetutia kwenye utia. Wangetutia, tumeona sheha anasema rafida. Kwa hiyo hawa mabwana hawa wanaikataa adhana ya Uthmani. Kwa hiyo watakuwa kina nani? Mwona. Sasa anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, na nitoe tambii katika hili, na hii sio kwamba tunaongelea mambo ya mustakbal, mambo ya ghaib. Tunazungumza haya kwa vile ambavyo wanafahamika hajawira, kwa yale maneno yao ambayo wanayatoa na zile rududi zao wanazozifanya na yale ambayo yalijiri kwa hajuri na wale ambao wanafanya taasubi kwa hajuri dhidi ya ahlu sunna. Ni maneno makali mno, yani ya ghulu, na radi za wanachuoni kuhusiana na ghulu ya ajuri na kundi lake ziko wazi, kinacho Sheikh Rabi, Sheikh Ubedi na wengineo. Anasema huli katika maudhu, tunasoma maneno ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kuthibitisha kwamba adhana ya Uthmani ni sunna biijma. Anasema thumma min al-ajabi, kisha katika ajabu, anna rafida, hakika ya rafida, tunkiru shay'a, rafida jamani ni masia, wanakataa kitu, masia wanakataa kitu, faalahu Uthman, ambacho amekifanya Uthman, bimashhadi min al-ansari wal muhajirina. Jambo la ajabu, kitu hiki wanachokikataa rafida kwa Uthman amekifanya katika uwepo wa Answari na Muhajirina. Walam yunkiruhu alaihi, wala Answar ma Answari na Muhajirina hawakumkemea, hawakumkataa, wakakubali kile jambo hilo kwa ijmaa ya maswahaba Muhajirina na Answari. Jambo la adhana walimtii, walimkubali, lakini cha ajabu rafida wanakataa. Hata kama Muhajirina na Ansari walikubali, Mashia wanasema hapana. Sasa na hawa hajawira wao wanakubali, wanakataa, ila sio Mashia jamani, sio Mashia. Mwe makini hapo, msije mkaenda kuanza kuwaita Mashia, ila unaweza ukasema wana manhaji ya Shia, unaweza ukasema wana manhaji na maslahi ya Shia. Tuko pamoja? Anaendelea Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema wattabahu almuslimuna kulluhum, na waislamu wote wakamfuata. Wattabahu almuslimuna kulluhum alayhi fi adhan aljuma, na waislamu wote wakamfuata Uthmani katika adhana ya Ijumaa. Hii adhana ya kwanza ya Uthmani, waislamu wote, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah anasema katika min hadhi sunna juzuu ya sita ukurasa wa 293. Kwa hiyo jambo la adhana ya Uthmani ni sunna kwa ijma. Sasa baada ya ijma ya masahaba, Muhajirina na Ansar, kuna kauli ya mtu mwingine itakuwa na nafasi. Jambo hili tunawaachia Hajawira watujibie, watusaidia. Baada ya ijma ya masahaba, Muhajirina wal Ansar, kama tulivyonukuu katika Al-Awsaf, Al-Kafi, Jami'ul Ulum wal Hikam na Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyya na vinginevyo. Tumetaja hivi vitabu la ala sabili al-hasri bal ala sabili at-tamthil, ni kupigia mfano tu, lakini wanatuoni ni wengi. Kwa hiyo tunaomba kwa Hajawira watusaidie, baada ya ijma ya masahaba kuna kauli ya mwingine inakuwa na nafasi, ambayo imekali ijma ya Muhajirina na Ansar. Lakini Hajawira, kitu kibaya ambacho wanakifanya walichokuwa nazo wanapozungumzia wao hizi kabila za Hajuri, utakuta mara nyingi wanaenda kwenye vitabu vya yule yule Hajuri, ndio wanaenda kuchukua dalili wanazitoa. Yaani kwa mwizi ndio wanaenda kuchukua ushahidi, yaani yule mwizi ndio lete ushahidi, yaani wanaenda kuchukua ushahidi kwa mtuhumiwa. Hii ni ajabu, si ajabu? Na haya yamefanywa, kila mmoja, hata huyu kijana ambaye Al-Akhi Nyongo alijofanya muhadhara kubainisha upotevu wa Hajawira. Kuna kijana mmoja hapa kati sialikana laptop, akawa anasoma kwenye sabaka tulioulumi ya Hajawira, yaani mle mle katika kitabu cha Hajuri, vitabu vya Hajuri ile Ahkamu Juma, ndo anasoma mle mle, yaani kwa mtuhumiwa ndo anachukua ushahidi. Sasa utapata kitu gani wewe? Na mimi huyu kijana wala simuhesabu kuwa ni Hajawira, sio Hajawira, kwa sababu angekuwa Hajawira, Hajawira hawezi kushirikiana katika dawa na watu wa taasisi, na ule msikiti wa taasisi sio wa taasisi. Si msikiti wa taasisi ya kinapoli Rivai, na pale wanapinga hata kujiita salafi, wanapinga kujiita salafi kule. Sasa Hajawira atakaa pale? Hajawira wa aina gani? Tuwaulize labda hawa Hajawira kwamba wanaafikiana naye yule. Yuko msikiti wa kinapoli, uko chini ya taasisi, na pale ulifanywa muhadhara na magambo, akisafirishwa kutoka kule Minepa mpaka pale kufanya muhadhara kwa ajili ya kupinga kujiita salafi, na watu wakimshangilia na wakambebea vitabu, wanambebea vitabu shehe, kaja kufanya muhadhara msikiti wa watu wa sunna, haifai kujiita salafi. Msikiti wa kinapoli, na kinapoli wanapinga kujiita salafi, na pale alifika magambo akafanya huo muhadhara. Sasa Hajawira anakaa msikiti kama huu pale. Islami kufundisha ni wanaikubali, na yeye toka amefika amewahi kuzungumza kuhusu Islami kufundisha, huenda ikawa ndio siku hiyo hiyo ikawa ndio ya mwisho, ikawa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umeona bwana, Islami kufundisha pale wanajua kwamba Islami kufundisha ni watu wa sunna, Abu Qadir Sisti watu wa sunna. Aya, Hajawira anafundisha kina mama pasi na panzia, kule Dar es Salaam walikuwa wanakutoa sisi kwenye sunna. Kama kijana mmoja anaitwa Lama kanipigia simu ananiuliza, vipi bwana, nataka kuleta mke wangu bwana darasani, sasa vipi hapo, mnafundisha fundisha vipi hapo, kuna panzia au vipi? Ndio hapa hamna hapa. Naona mtu kakata simu, nikamuuliza jamaa mmoja ambaye aliwahi kukaa Albani. Kama ni Albani, kwani vipi? Kuna jamaa mmoja kanipigia simu, ndio haya. Kasha kuona sio mtu wa sunna kwa sababu hamna panzia. Pale mwadhirina kuna panzia? Hajawira gani? Wakati hajawira wanaguluu mpaka katika mambo ya kifikri ambayo ndani yake kuna khilafu. Wanaweza kukubidaisha hivi toa kwenye sunna. Haya, nitakupeni mfano wa mwisho ili kuonesha kwamba yule kijana sio hajawira. Yule kijana sio maudhui yetu, tunapita tu. Sisi tunawakusudia wale papa wale wenyewe hajuri na wale wakubwa wakubwa kwa hapa Tanzania. Huyu akiendelea na hii tabia yake ya kuongelea dini wakati ya saizi, na yeye tutamwekea mihadhara yake, kwa sababu wewe mhadhara wake aliyofanya masaa matatu kasoro kidogo niko nao. Kwa tukiamua kufungua ule mhadhara na kuanza kufanya radi, hata mwezi unaweza ukatika. Sasa nitakupeni mfano mmoja, nitajieni mtu wa sunna mmoja tu aliyefika hii Pakala akawaswaliba wa Kalilo. Anaitwa Kalilo, naona mmeshangaa, naona nilivyolitaja tabe. Sufi Kalilo ni sufi, kwenye maulidi ameenda mara ngapi? Nani alifahamu hilo? Sasa mtu wa sunna gani aliyekuja Ipakala hili dai wa kisunna akawa pete na kidole na Kalilo? Hebu nitajieni mmoja tu. Lakini huyu Hashiri na Kalilo vipi? Naona aibu kusema, basi mtenda kusemea pembeni, sio huko mtenda kusemea. Hajawira wao wanakataa mambo ya TV, lakini huyu Hashiri, ule uongozi wa Muhajirina, waumini wake, maungo mangapi yaliyojaa kwenye majumba yao, na siku za mipira habari yake zinakuwaje? Haya, Hajawira anakaa msikiti huo kufanya dawa? Baadhi ya viongozi ndio wafunga madisi namba ngapi? Si namba moja, tuite kwa Ipakala hapa mtaalamu wa kufunga madisi na kuseti seti mitambo, ndio katika alusura pale. Sasa Hajawira anakaa msikiti huu, au watatusaidia Hajawira wenzie kwamba huyo wetu tu kwenye sisi tumekuwa huyo ni kuwani? Sio Hajawira, yule ni kuwani, anaenda na watu wa nje, sio mtu wa sunna. Hajawira yeye sio watu wa sunna, ikhwani kadhalika, lakini huko kwenye uhajawira amepitia tu, kabeba beba zile kubwa kwa sababu alikaa Albani, lakini yule ni ikhwani. Na akiendelea vile tutambainisha tabia yake ya kuongelea dini wakati mtu hajui hata kutofautisha hajui kutofautisha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Atamimi yule wa Saudia, yule hajui kumtofautisha na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi wa Yemen, hajui. Yeye anaona wote ni wale wale. Na mengine mengi ambayo ameyaboronga na kuyakoroga katika mihadhara yake. Kwa hiyo sio maudhi yetu. Tunachokusudia hapa kwamba Hajawira huwa wanarudi kwa Hajuri, ndipo wanapoenda kuchukua hizo dalili wanazitoa. Mara nyingi huwa wanafanya hivyo. Sasa hili si jambo la sawa. Si jambo la sawa. Kwa hiyo hajuri huyu ambaye tunasema amezusha katika dini yetu mambo ambayo hayapo. Ushahidi juu ya kuzusha kwake na hawa ambao wanamfuata na kumnusuru hajuri anasema adhana ya Uthmani ibn Affan ni bid'a dhalala kwa ijma, yani na yeye ana ijma yake. Min ajabi dahr, sawa, katika ajabu za zama. Hii ni ajabu kabisa. Sasa tunawaomba hajawira kinaane Abu Hatim huyo Abdalla Mabnani Abdalla Juma Makalati maarufu Isa Abu Rabi watusaidie hii ijma ya ajuri kwamba adhana ya Uthman ni bid'a dhalala ni ijma ipi, wakati tunaona kuna ijma walizotunukulia kina Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwamba adhana ya Uthman ni sunna. Labda tusome maneno yake hajuri katika ahkamu al-jum'a, kitabu chake huyu anatunukulia na yeye ijma yake. Anasema hivi katika ukurasa wa 170, anasema wa innahu muhdathun, yani adhana Uthman, na hakika ya hiyo adhana ya Uthman ni bid'a, ni uzushi. Kama ajma'a ala dhalika ulamau islami, kama ambavyo kuna ijma'a juu ya jambo hilo kwa wanachuoni wa Kiislamu. Wanachuoni wa Kiislamu wamekubaliana kwa maneno ya hadithi juu ya ubida wa adhana ya Uthman. Sasa tunawauliza hajawi rao, wanatakiwa wajibu na wasiwageuze watoto wa Kiislamu kwamba ni madije kuchukua chukua sauti wanaunganisha unganisha. Wajibu kwamba hii ijmaa ya hadithi ni ijmaa ipi? Anasema kama ajma ala dhalika ulamau al-islami ala dhara fil hadithi, hivi auoni wewe katika hadithi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yuhadhiruka min muhdathati al-umur. Anasema hivi auoni katika hadithi mtume sallallahu alayhi wa sallam anakutahadharisha wewe kutokana na mambo yaliyozushwa. Wayakul, na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam innaha dhalala, hakika mambo haya ya uzushi ni upotevu. Haya ni maneno ya nani? Hakimu anahukumu kwamba adhana ya Uthmani ni bid'a dhalala kwa ijma. Sasa watusaidie hajawira, ijma hii ipi? Ijma gani aliyokuwa nayo hajuri, wakati tumeona ijmaa ya Sheikh Ibn Munzir, Ibn Qudama, Ibn Rajab, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah na wengineo ambao walikuwa tayari. Kisa si hivyo, hakuishia tu kwenye adhana ya Uthmani tu kuhukumu kwamba ni bid'a dhalala, bali akasema hivi katika ukurasa wa 175, akasema hivi faqad khalafa Uthman nassan sarihan min fi'li an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa hakika amekhalifu Uthman, amekhalifu Uthman, sio Uthman ibn Bakari, la Uthman ibn Affan, huyo anayemzungumza hadithi kwa lugha hii. Alafu unasema eti Affan awazungumzi vibaya masahaba. Anasema kwa hakika amekharifu Uthman nafsan sariha, dalili ya wazi kabisa kutoka kwa mtume amekharifu. Yani hapa anamsifu, maneno haya anamsifu Uthman. yani dalili ya wazi ambayo hajuri ameiona Uthman ibn Khalid. Dalili ya wazi kabisa Uthman ibn Khalid. Watuambie kwamba maneno haya sio utani, maneno haya unamsifu, alafu tutawageuzia kibao. Tutawaambia kama ni kusifu maneno haya, mbona tukisema kwamba hajuri amekosea kwenye jambo fulani mnakuja juu. Amseni barakallahu fikum, mmemsifu hajuri. Mbona mnakuja juu? Tukisema kwamba hajuri amekosea, amekhalifu mwenendo wa salafi, amekhalifu mwenendo wa wema waliotangulia katika jambo fulani, mbona nini mnakuja juu? Wewe ame makalake Abu Hatim, mbona mnakuja juu? Alafu maneno haya ya hajuri kwa Uthmani iwe ni nini? Madhu wa eti anamsifu. Anasema kwa hakika khalafa Uthman naswan sariha, amekhalifu Uthman dalili ya wazi kabisa, min fi'li nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokana na kitendo cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, lam yakun annahu, hakika ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yaf'alu hadha al-adhan, adhana hiyo ilikuwa ifanye. Uthmani anakuja anafali haya, anayafanya hajuri wakati tumeona ijma ya muhajirina wal ansar kwamba hawakumkemea hajuri anakuja anakataa. Na tumeona katika maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwamba wenye tabia hizi, wenye kufanya hivi, kina nani? Mashia Rafida. Sasa hii sunna wanaodai hawa mabwana, sunna ipi? Hii taasubu waliokuwa nayo wao kwa hajuri, taasubu ya aina gani hii? Sasa alichokifanya hajuri kwa ajili ya kuhami hii bidaa yake aliyoianzisha kwamba adhana ya Uthman ni bila dalala kwa ijma ya ulama al-muslimin au ulama al-islam, na ajma ala dhalika ulama al-islam. Sawa. Sasa kwa ajili ya kuihami na kuihurumia na kuilinda bidaa hii aliyoiasisi ambayo ina khalifu salafi muhajirina na ansari, yeye akafanya mambo manne kwa ajili ya kuihami hii. Kafanya mambo manne. Jambo la kwanza, akachukua baadhi ya wanachuoni ambao wametamka neno kwamba adhana ya Uthmani ni bid'a, yeye akawachukua akawafanya kwamba wanaafikiana na yeye kwamba wamehukumu ni bid'a dalala. Jambo la kwanza alilofanya, na wote wanaonukuu kwa hajuri, wanaochukua dalili kwake kwa ajili ya kutetea jambo la adhana, hawaepukani na moja kati ya haya mambo manne, kwa sababu ndio alipofanya hajuri. Jambo la pili alilofanya, akachukua baadhi ya wanachuoni ambao walikuwa hawaadhini ile adhana ya Uthman, akawachukua yeye akawafanya kwamba wamehukumu ni bila dalala, kwa sababu mbona waliacha hawakuadhini. Kwa hiyo akawachukua akawafanya kwamba na wao wanaungana na yeye, wakati tumeona kwamba jambo la adhana ni sunna biijma. Yeye akawachukua hawa akawafanya wanaungana na yeye katika bid'a yake hii. Hebu angalia anavyodhuru Uislamu na Waislamu. Jambo la tatu alilofanya, akachukua baadhi ya wanachuoni ambao wametamka kwamba adhana ya kwanza ameianzisha Uthman, ahadatha hu Uthman, yeye akawachukua akawafanya kwamba wanafikiana na yeye kwamba wamehukumu ni bid'a dalala. Jambo la nne alilolifanya, akawachukua wale wanachuoni ambao waliosema kwamba adhana ya Uthmani haikuwepo zama za Mtume. Kwa hiyo kwa kauli hii tu, haikuwepo zama za Mtume, yeye akawachukua akawafanya wanafikiana na yeye kwamba ni bid'a dalala. Hivi ndicho alichokifanya kwa ajili ya kuihani hii bid'a yake na kuitimika kwa Waislamu. Na Hajawira wakaingia kichwa kichwa kumfuata Habibu. Na ukiona wanatoa dalili wanarudi nyuma, ima kuchukua kwa wanachuoni wale waliosema bid'a, basi wanachukua wanafanya ndio hoja na dalili, au waliosema au waliokuwa hawakuwa dini, au ambao wamesema ahdathahu Uthman, au waliosema haikuwepo zama za Mtume. Wale ambao wamehudhuria muhadhara wa haji, haya ya kuwepo yalikuwepo. Hivi ndio wanavyofanya Hajawira. Sasa sisi tuna wajibu katika haya mambo manne aliyofanya Hajini, alafu na sisi tutawapa ya kwetu na mengine tutayatanguliza huko watutafie majibu, na sio kuunganisha unganisha tu rekodi zao hizo za zamani. Kama hawawezi kujibu, wamwandikie barua Hajuri na wanakutana kutana nao. Mwaka jana walienda Amisiane na Abdala Juma, walienda huko Haji wakakutana na Hajuri huko, na jambo lao tutalizungumza hii mwadhara huu wa leo. Sasa kama hawana majibu, wakaombe msaada huko kwa Hajuri, na kama majibu hawakupata, waache, waachane na Hajuri. Jambo la kwanza kwamba yeye atachukua wanatuoni ambao wamesema adhana ya Uthmani ni bid'a, yeye atawahukumu kwamba wamesema ni bid'a dalala kama vile alivyosema yeye. Sawa, hili amelifanya katika kitabu chake Ahkamu Jumaa. Katika watu aliyowatumia katika hili jambo la kwanza ni Abdullah ibn Umar, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abdullah ibn Umar kwenye ile kauli yake aliposema al-adhanu al-awwal yawm al-jum'a bid'atun, adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni bid'a. Kwa hiyo yeye akamchukua huyu akamfanya kwamba anasema ni bid'a dalala, na mengine yote aliyoyazusha Hajuri akachukua kauli hii akabisikia nayo. Sasa mimi natoa maneno ya ahlul ilmi wakiyatafsiri maneno ya Abdullah ibn Umar. Je, kweli anahukumu bid'a dalala? Namkumbuke tuna ijma ya Muhajirina na Ansari juu ya usunna wa adhana ya Uthman. Mwanachuoni wa kwanza Ibn Rajab kanukuu wanachuoni wawili, Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa, wanazungumziaje kauli za kampuni kama hii. Anasema Ibn Rajab al-Hanbali wakati anashereheka hadithi ya Irbad ibn Sariya. Sawa, hadithi maarufu ile ambayo imezungumza fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Anasema hivi wa amma ma waqa'a fi kalam as-salafi min at-tisan ba'd al-bid'ah, ama yale yaliyotokea katika maneno ya salafi, miongoni mwa hayo katika kufanya istihsani baadhi ya bid'a, yani wakazifanya kwamba baadhi ya bid'a kwamba ni mzuri. Hakuna neno istihsani, unajua yani istihsani maana yake kuzikubali zile bid'a. Anasema jambo hilo fa inna ma dhalika في البدع اللغوية حقيقة في الإنجليزية جامبو هيرو نتاكا بدع فمان يتلوها يعني ukiona kuna mambo ambayo yamepatikana katika kauli za salafi kwamba jambo hili ni bid'a. Yani jambo la bid'a ambalo wao wakaleta maneno ya istihsani juu ya hayo mambo ya bid'a. Anasema jambo hili ni katika bid'a kwa maana ya lugha la shar'ia, si kwa maana ya kisheria. Famidhalika miongoni mwa hayo maneno kaulu Umar radhiyallahu ta'ala anhu lamma jamaa an-nasa fi qiyam Ramadan ala imam wahid fi masjid. Akaanza kutoa mfano akasema katika hayo ni maneno ya nani? Maneno ya Umar alipoita kule kuwakusanya watu katika tarawe juu ya imamu mmoja, akaita kwamba ni bid'a. Hii ni bid'a kwa maana ya lugha, sio kwa maana ya kisheria. Akataja jambo la kwanza hilo. Kwa hiyo ukiona kuna maneno kwamba kuswali kuwakutania watu katika tarawele kwa jamaa nyuma ya imamu mmoja ni bid'a, ukisikia inazungumzwa hivi kuwa ni bid'a, alafu kuna maneno ya salafi wanasema kwamba haina neno, inafaa, ni mzuri, ni sunna, hakuna tatizo, wanamaanisha kwamba ile kauli ya bid'a ni bid'a kilugha na wala si bid'a kisheria. Akaeleza hayo maneno akizungumzia tarawih. Kisha akaja wa min dhalika, na katika hayo ambayo kuna maneno ya wanachuoni, maneno ya salafi kuhusiana kwamba ni bid'a, lakini wanajikubali kwamba zina neno zinafaa, ina maana ya kilugha na wala si kisheria. Katika hayo anasema adhanu aljum'a alawwal, ni adhana ya mwanzo ya adhana ya Ijumaa ya mwanzo. Zadahu Uthman li hajati an-nas ilayhi wa qarrahu alayhi wa istamara 'amalu al-muslimina alayhi. Ana sema waruya an ibn Umar annahu qala huwa bid'ah, na imepokewa kwa ibn Umar kwamba yeye amesema ni bid'ah. Ana sema wala allahu arada ma arada abuhu fi qiyam shahr ramadhan. Ana sema wala allahu, na uenda maneno haya ya Abdullah ibn Umar amekusudia kile ambacho amekusudia baba yake kwenye jambo la kuswali tarawih kwa jamaa, bi maana bid'a kilugha na wala si bid'a kisheria. Na maneno haya ambayo Ibn Rajab ameyaleta kwa sura ya wala allahu, na kule tumeona kuna ijmaa ya Muhajirina na Ansari, na Abdullah ibn Umar katika Muhajirina na Ansari anakosekana upande mmoja wapo, anakosekana. Kwa hiyo hapa tunapata wazi kabisa kwamba Abdullah ibn Umar amekutulia bid'a lughawiya, kama vile Umar ibn al-Khattab aliposema ni'matil bid'atu hadhihi, akaita jambo la kuswali tarawih nyuma ya imamu mmoja ni bid'a, lakini ni neema ya bid'a. Yani maneno mazuri wakati kuna kutamka kwamba ni bid'a. Ndio maana akasema wa amma ma waqa'a fi kalami salafi min al-istihsan ba'dhu bid'a, mambo yanatamkwa kuwa ni bid'a lakini kuna kauli za salafi kunapatikana nini? Istihsan, kuifanya kwamba ni jambo zuri linafaa lina neno. Basi hapa linakusudiwa kilugha, bid'a kilugha, lakini si kisheria. Alivyoyataja mambo yenyewe, akataja jambo la tarawih, akataja jambo la adhana ya Uthmani, na akaitaja kauli ya nani? Abdullah ibn Umar, kwamba inamaanisha ni bid'a kilugha kwa sababu haikuwepo kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kilugha ni bid'a, lakini kisheria sunna kwa ijma ya muhajirina na ansari, kama tulipokusanya, kama tulivyonukuu kauli za wanatuoni kuhusiana na ijma ya jambo hili. Merewa kisha akataja jambo lingine la tatu, akataja akasema wa min dhalika, na katika hayo, na katika hayo ni jamu al-mushaf fi kitabin wahid, na katika hayo ni kule kukusanya jamu al-Qur'an. Kuna maneno hapa ambayo nayatafuta, maneno yako mengi na tukusudii kuyasoma mengi tukapoteza yale malengo, kwa sababu tuna mengi tunayotaka kuyasema. Naam, maneno ni haya hapa. Anasema wa min dhalika jamu'ul mushaf fi kitabin wa'idin. Hivi hivi ndio alivyoandika. Na katika hayo mambo ambayo kuna maneno ya salafi kwamba ni bid'a alafu inafaa, kuna istihsani. Yana ina maana ya bid'a kiluha na wala si kisheria. Katika hayo akataja jambo la kukutanya Qur'ani katika mtaafu mmoja, katika kitabu kimoja, kuikutanya Qur'ani katika nini, katika kitabu kimoja. Yeye akasema jamu'ul mushaf fi kitabin wahidin. Sawa, kwa hiyo mambo haya yote imepatikana kauli ya nini, bid'a, lakini ni bid'a kilugha, si bid'a ki, umeona? Yeye hajuri kayachukua kayatumia kwamba ni bid'a kisheria na wananadi maajawira. Abdullah ibn Umar sahabiyun jalil anasema al-adhanu al-awwal yawm al-jum'a bid'atun. Umeona kazi ya hajuri kwa ajili ya kuhudumia itikadi yake, bid'a yake aliyoiakisi kwamba adhana ya Uthman ni bid'a dalala, biijma kama ajma ala dhalika ulamaul islami. Hii bid'a ya hajuri, kama sio bid'a watunukulie wao hiyo ijma, hajawira watusaidie katika hiyo. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah katika majmuu'ul fatawa juzuu ya 21 ukurasa wa 319 anasema hivi: fama sannahu al-khulafa'u ar-rashidun laysa bid'atan shar'iyyatan yunha 'anha. Sikiliza hayo maneno, kile ambacho wamesunisha al-khulafa'u ar-rashidun, makhalifa waongofu, laisa bid'atan shar'iyya, sio bid'a kisheria. Uthmani katika khulafaa yumo walicho fama sannahu al-khulafa'u ar-rashidun laisa bid'atan shar'iyyatan yunha anha, inayokataliwa, sio bid'a kisheria ambayo inakataliwa. Hadhiri anafanyaje? Anaikataa, alafu anachukua maneno ya Ibn Umar na wengineo, anaya sio bid'a kisheria. Anaendelea anasema wa in kana yusamma fi lugha bid'a, hata kama fi lugha inaitwa ni nini, bid'a. Ndio maana Abdullah Ibn Umar akaita adhana ya Uthmani ni nini, bid'a. Ndio maana Umar ibn Khattab akaita kuwakusanya watu nyuma ya imamu mmoja katika tarawih akaita ni nini, bid'a na mengineyo. Umeelewa? Anasema wa in kana yusamma fi lugha bid'a likaunihi ibtudia kama qala Umar. Kwa nini imeitwa bid'a fi lugha? Kwa sababu ni jambo ambalo limeanzishwa, kama qala Umar, ni'matu bid'atu hadhihi. Kwa hiyo hapa mahajawira kutumia maneno ya wanachuoni yakiwemo maneno ya Ibn Omar yaliyosema kwamba adhana ya Uthman ni bid'a inapolomoka. Na wakisema kwamba ni bid'a kisheria, tunawauliza ile ijma ya Muhajirina na Ansari vipi? Au nini, mko na ijma ya Hajuri? Mko na ijma ya Hajuri? Tunawauliza hivi hivi kiupole tu na utaratibu, watunyoshe maneno, wanyoshe nini maneno. Kama hawana cha kujibu, waachane na Hajuri. Mtu wa bid'a huyu sio salafi, sio sunni. Wamekasari ahlul ilmi kwa haya ambayo ameyafanya, anazusa bid'a min tilka inasi. Alafu anachukua maneno ya masahaba, anachukua maneno ya ahlul ilmi, anachukua kadha, anayatumia katika zile bid'a zake. Hili jambo kidogo jambo la pili alilolifanya, akachukua wanachuoni ambao walikuwa waadhini adhana ya Uthman, yeye akawatumia kwamba na wao sasa kwa kutoadhini wamehukumu kwamba adhana ya Uthman ni bid'a dhalali. Katika hilo akamchukua Abdullah ibn Zubayr, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaleta maneno kwamba alikuwa haiadhiniwi adhana ya kwanza, inaadhiniwa tu adhana ile ambayo imam khatib anakuwa kwenye nene kwenye mimbar, ile adhana ambayo ilikuwa inaadhiniwa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ya Uthman alikuwa adhini, kwa hiyo hayatumia maneno haya kwamba Abdullah ibn Zubayr na yeye amehukumu kwamba adhana ya Uthman ni bid'a dhalala. Jina yale mengine ummu lilbida, yale inayo nani, kamsingizia nani? Hapo watatusaidia kidogo Hajawira, kwa sababu wale ndio wanamjua vizuri Hajuri, si ndio? Na ile kwamba atakayemfuata Uthmani katika hii adhana mubtadi, hiyo nayo watatusaidia, kwa sababu hatujaona akiwataja kina Ibn Omar, kina Abdullah ibn Zubayr na maulama. Atatusaidia sasa, watatusaidia Hajawira wenyewe. Sawa. Sasa hili la pili wala halihitaji taarifu, halihitaji maneno mengi. Hii kusema ambaye hakuadhini adhana ya Uthman basi ndio kataa hukumu adhana ya Uthman ni bid'a dhalala, hili linahitaji taarifu jamani? Sisi hapa tunaadhini adhana ya Uthman au hatuadhini? Tunaadhini au hatuadhini? Kwa hiyo ndio tumehukumu adhana ya Uthman ni bid'a dhalala? Mbona tunagombana na kina Hajuri hapa lakini hatuadhini? Sasa yeye akamchukua Abdullah ibn Zubayr kwa kutoadhini. Haya jamani, utalibisi ndogo. Mtu wa sunna anafanya hivi? Hata mna haya ni Hajawira, hamuoni aibu? Ghaira na sunna iko wapi? Ghaira na manhaji ya salafi iko wapi? Haya Hajuri ameyafanya. Jambo la tatu alilolifanya katika hizo dalili kuthibitika kwamba adhana ya Uthmani ni bila kwa ijma, subhanallah, Allahu musta'an. Jambo la tatu, atachukua maneno ya ahlul ilmi ambayo yanayosema kwamba adhana ya kwanza ahdathahu Uthman, kwa hiyo akayatumia haya. Sema tu ahdathahu Uthman, basi ni bid'a dhalala anayatumia. Mfano katika hilo alivyoyatumia maneno ya Ishaqa bundrawoya, Ishaqa bundrawoya, haya ndio yanamwaibisha kweli kweli. Akafanya hivi Hajuri, akachukua maneno ya Ishaqa ibn Rawoya ambayo akayaandika hivi: annal adhana al-awwala lil-juma'a muhdathun ahadathahu Uthman ahisi hapo hapo mbona innal adaa maneno ishaka ambayo yapo kwenye kwa hajuri katika ukurasa wa ngapi ukurasa wa 413 katika safa mpya hii maneno akayaleta hivi anna al-adhan al-awwala muhdathun ahadathahu Uthman dhakara hadha al-athar ibn Rajab fi fath al-Bari akataja juzuu ya 8 200 kurasa 220 mpaka 221 umeona hayo maneno hayo anna al-adhan al-awwala muhdathun ahadathahu Uthman kwa hiyo alipoona tu ahadathahu Uthman kamchukua Ishaq ibn Rawiya ambaye yuko katika safari ya Rajab akamweka kwamba na yeye anaafikiana na hajuri kwamba adhana ya Uthman ni bid'a dalal mama wa bid'a na atakayemfuata Uthman muftari sawa akayachukua haya maneno kwenye ile jambo la pili ndio alipofanya ukisikia dalili ndio hili sasa angalia maneno yenyewe yalivyo katika Fathul Bari haya maneno ameyakata hapo yamalizia maneno yenyewe katika Fathul Bari ya Ibn Rajab yako hivi anna al-adhan al-awwala lil-jum'a hakika ya adhana ya kwanza ya Ijumaa muhdathun ahadathahu Uthman ni muhdathun ni jambo ambalo limeanzishwa ameanzisha Uthman raa annahu la yasmahu illa an yazida fil muadhdhin unaona maneno yanayoendelea aliona Uthman ibn Affan kwamba watu hawasikii ile adhana ya watu ya msikitini wakati khatibu yuko kwenye mimbari kwa hiyo akaongeza akazidisha ile ya kwanza liyuallima al-abadina ili hawajirike waliokuwa mbali zaika jambo hilo kwamba leo Ijumaa kwa watu wakisikia ile ya kwanza wanajiandaa kwa sababu msikiti tunafahamu Madina ilikuwa Ijumaa ni katika masjid ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hakuna vipaza sauti kwa hiyo akaona aweke adhana ya kwanza fatara sunnatan hayo maneno yana Ishaq ibn Rawiya ikawa sunna fatara sunnatan haya Ishaq ibn Rawiya ana hukumu adhana ya Uthman ni bid'a dalala kwa kauli yake ahadathahu Uthman au ana hukumu sunna yeye akayachukua yale tu ahadathahu Uthman akamweka akasema mwana kama ajma ala dhalika ulama ul-islam kama vile walivyokubaliana juu ya ubida wa adhana ya Uthman dalala mama wa bida imezaa bida nyingi za Ijumaa zimezaliwa na adhana hii ya Uthman ulama wa Islam haya mtu wa sunna anafanya hivi tunawauliza hajamu mtu wa sunna anafanya hivi ana chuki gani huyu na sahaba Uthman ibn Affan na wengineo katika masahaba kwa sababu haya sio kwa Uthman kama alivyosema faqad khala fa Uthman nafsan sariha alafu wao kiwaambia hadithi amekhalifu mwenendo wa salafi kule dawa chanza kurusha mawe kuna mmoja kalusha mawe na akamkunja al-akhi mutamlawa mpaka akamchania kanzu yake kwa sababu ya rududu wanachukia hivi akiradiwa hajuri lakini maneno haya ya hajuri kwa Uthmani watusaidie kwamba hii ni madhu Kwa hiyo yeye jambo la kila tatu atafanya hivi mpaka ikibidi kuyakata ya kate kule ambapo kuna hakuendi sawa na msimamo wake na itikadi yake. Jambo la nne alilolifanya katika kuthibitisha kuilinda bidaa yake hii kwamba adhana ya Uthmani ni bidaa dhalala kwa ijma ya ulama wa Kiislamu. Jambo la nne alilolifanya akachukua kauli za wanatuoni ambao wamesema haikuwepo zama za Mtume adhana ya kwanza Ijumaa ni adhana ya Uthmani, haikuwepo zama za Mtume. Kwa hiyo akawachukua hao akawafanya kwamba wanaenda sawa na msimamo wake. Sasa hivi linahitaji taarifa, ninawaulizeni nini hapa? Kukusanywa mushaf, kukusanywa Qurani katika msafu mmoja, jambo hili lilikuwepo wakati wa Mtume kwa ijmaa au kuna khilafu? Kwa ijmaa au kuna khilafu kwamba kipindi cha Mtume Qurani haikukusanywa ikaandikwa kwenye msafu mmoja? Kuna khilafu au kwa ijmaa? Kwa ijmaa. Sasa tukisema kwamba Qurani kukusanywa katika msafu mmoja haikuwepo zama za Mtume, ndio tumehukumu kukusanywa Qurani kuwa ni bila dalala? Kusema haikuwepo zama za Mtume ni kitu kingine na kusema ni bila dalala kitu kingine. Hajuri wewe wanakushinda mpaka hawa watu wa Israeli? Sio kwamba wote ndio kwa watu wa Israeli hapa la, ila tunasema baadhi yenu wengi ni watu wa Israeli. Si mnaona hapa mmejibu vizuri, lakini hajuri, hajuri. Yeye ana hukumu ukisema tu, wakisema kina Imam Kadhi, kina Imam Ahmadi, kina Imam Maliki kwamba haikuwepo zama za Mtume bali imeanza kipindi cha Uthmani, yeye anawachukua anafanya kwamba wao wanasema ni bid'a dhalala. Ndio dalili za hadithi alizofanya katika ahkamu nzima. Kwa hiyo inambidi sasa hajuri na wawakilishi wao wa mahajawira watuambie kwamba ikiwa kusema kwamba jambo fulani halikuwepo zama za Mtume lakini likaja kufanywa na sahaba tena kula katika kulafa, basi jambo hilo linakuwa ni bid'a dhalala kama vile alivyofanya hajuri katika hiki kitabu chake. Watuambie maneno hayo, wao wanayaafiki kwa sababu wao si wako na hajuri. Umeona, na wanahami hii adhana, wanamuhami hajuri na wanaacha mwenendo wa salafu. Basi watusaidie, watuambie, je, na kutowepo kukusanywa Qur'an katika kitabu kimoja zama za Mtume ikaja kukusanywa kwa mara ya kwanza na Abu Bakari, kwa hiyo jambo hilo ni bid'a dhalala? Watusaidie kwa sababu wao wanachukua kwa hajuri wakitoa dalili. Kwa hiyo hizi ndio vurugu alizozifanya Yahya al-Hajuri katika nini? Katika kutetea na kuihani na kuitengenezea sura ya usalafi hii kauli yake kuhusiana na adhana ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, akainukumu kwamba ni bila dhalala kwa ijmaa, sio kwamba kuna khilafu. Kama ajma ala dhalika ulamaul islami, subhanallah, wawe na wivu hajawira hawa wafuasi hawa, wawe na ghaira na sunna, wachane na huyu mtu, si mtu mzuri, hajuri, si mtu mzuri. Alafu wana maneno mengine ya talbisi hajawira, wanasema kwamba sasa mnambidaisha hajuri, Sheyaha al-Hajuri mnambidaisha, mbona mumbidaishi, hamumbidaishi Sheh Mukbil? Kwa sababu Sheh Mukbil ana hiyo kauli, mbona mumbidaishi, mbona mumbidaishi? Maneno ya kiikhwani mahau, haya ni maneno ya ikhwani mahau, ni manhaji ya kiikhwani. Na hawa katika mambo yote tutayazungumza kesho, wana manhaji ya ikhwan al-muslimin. Ikhwani, ukiwaambia Sayyid Qutubi amepinda mubtadi na ukabainisha bidaa zake katika vitabu vyake vile vile, maikhwani wanasemaje? Mbona Imam Nawawi kakosea? Mbona amumtoi kwenye sunna mumbidaishi? Mbona Ibn Hajari amekosea? Wanasema maneno haya ikhwani au yatani? Kwa hiyo hawa wana maslahi ya ikhwani. Hivi nyinyi Hajawira hamjasoma vitabu vya akida vinavyozungumzia masala ya tabdidia, masala ya takfir, kwamba kuna bawali na kuna mawali? Si kila anaingia kwenye jambo la bid'a anakuwa mukali, si kila anaingia kwenye jambo la kufuru anakuwa kafiri. Haya hamyajui nyinyi Hajawira, hamyajui haya? Haya aliyoyafanya Hajuri tuliyoyaeleza haya, Semukbili haya akayafanya haya, haya aliyoyafanya Hajuri, kama nyinyi mnataka kufanya kiasi kwamba maadamu Hajuri amebidaishwa basi abidaishwe na nani? Semukbili. Haya tunawauliza hawa Hajawira, haya aliyoyafanya Hajuri Semukbili ameyafanya? La kwanza. Pili, Hajuri amenasiwa mara ngapi? Hajuri yuko hai mpaka leo tunavyoongea, na wanachuoni kaseti zao zipo, zimejaa, zimeenea mpaka huko Afrika, Tanzania zinafika sauti zao, vitabu. Hajuri yuko hai na hajataraja katika haya. Haya yamefanyika kwa Sheikh Mukbil, yani Sheikh Mukbil alibainishiwa na vikaandikwa vitabu, akasimamishiwa hoja na kadha, kama hivi ilivyofanyika kwa Hajuri. Sheikh Mukbil amekufa mwaka 2001, mpaka sasa hivi ni miaka 17 nyuma, hii ni 2018, na habari hii kwa Hajuri kuanza kufanyiwa nakibi, kuanza kukotolewa kotolewa na kunasiiwa, imeanza kipindi kile cha 2010, 2000 na kadhaa huku, kwa sababu Yahya al-Hajuri ameingia, amechukua markazi ya Damani kuwa yeye ndio qaim baada ya Semukbil, baada ya Semukbil kufa. Kwa hiyo Hajuri baada ya kuanza ile balbala na vurugu pale Damani, baada ya kuanza kubainika, wanakuoni wanaanza sasa kufuatilia sauti zake, wanasikiliza Hajuri vitabu vyake, ndio wanaanza kubaini baini hizi salisati zake, wanaanza kumnasihi kabla ya kumtoa kwenye sunna, wanamsimamishia hujja, anakutana na kina Sheikh Rabi, wanamnasihi na wengineo katika ahlul ilmi. Lakini Hajuri yani amejanga mpaka leo hii. Sasa wao wanataka wanafanyaje mukarana baina ya Sheikh Rabi ya Sheikh Mukbil na tena na huyo Sheikh wao? Maana mimi simuiti Sheikh kwa sasa, zamani tulikuwa tunamuita alipokuwa mtu wa sunna, mpaka atubie. Ya al-Hajuri khatibu mwehu, huyu ni mwehu kwa haya aliyoyafanya, ni mwehu, hakuna sasa, hakuna huruma tena kwa kileo. Sasa wao wanaleta haya maneno ya kalbisi, mnamtoa Sheikh, mnambidaisha Sheikh Yahya al-Hajuri, mbona Sheikh Mukbil mumbidaishi? Sasa na wamasufi nao watasema, mnatubidaisha sisi kwa maulidi, mbona Ibn Hajar amumbidaishi? Sasa sisi ndio tunaenda wapi? Ha? Si ndio? Watasema mnatubidaisha sisi kwa talakini. Matufu watatuambia, mbona Imam Nawawi amumbidaishi? Au Hajawi rawa ya juu hayo? Soma al-Adhkar ya Imam Nawawi. Anasemaje kuhusu talakini? Kwa hiyo na wao waseme masufi kwamba mnatubidaisha sisi mbona Imam Nawawi amumbidaisi. Kwa hiyo kuna bawabit katika tabidhi, kuna bawabit ayuhal jahil almurakkab, kuna bawabit, kuna vitu vinaangaliwa. Haya, sehemu bila amekwisha kufa miaka mingi nyuma, lakini hajuri yuko mpaka leo. Nasaha hizi zipo katika asrifa, katika rasaili mbalimbali na vitabu mbalimbali, lakini hajuri mpaka leo yuko amejanja. Sasa hawa kweli watu wa sunna, vipi wanafika maslahi ya ikhwan masufi? Allahu Akbar. Sasa huyu amisiame, huyu amisiame, huyu yeye alikuwa anasema hivi, adhana ya Uthmani kama ni sunna, yani ile adhana ya kwanza, ile adhana kama ni sunna, mbona Umar ibn Khattab ya muadhini, mbona pongwe huko amuadhini kama ni sunna? Alikuwa akisema hivi na sauti zipo. Sasa hivi kwa hii sauti ambayo nimerushiwa hivi, ame anasema mwenye kutaka kutwadifisha sunna hii ya adhana hii ya Uthmani aende sokoni, kwa sababu adhana ya Uthmani ilikuwa inaadhiniwa wapi? Sokoni. Kwa hiyo anasema mwenye kutaka kutwadifisha sunna kaita nini? Sunna. Basi hii adhana ya Uthmani ilikuwa sokoni. Kwa hiyo ambaye ataadhini vile alivyokuwa akiadhini Uthmani, hiyo ni sunna, na atakuwa amefidi, amekopi sunna ya Uthmani. Sasa tunamuuliza, kwa hiyo ndio tarajio? Ame, ndio unataraja yale ya mwanzo kwamba kama ni sunna mbona amwadhini? Sasa hivi unasema ni sunna, kwa hiyo anayetaka atabitike kama Uthmani. Ila hili hatulitaki moja kwa moja kwamba ndio ametaraja au ndio talbis au ndio uwe uliosema kwamba ukunta mushkil, yani ajulikani uko upande gani kwa sasa. Haieleweki. Hayo atakujibia amisiano mwenyewe, atakujibia sawa. Ila tunachotaka kuonesha hapa kwamba hajuri, anasema adhana ya Uthmani, yani ile ya Uthmani ya wapi? Ya sokoni. Hiyo adhana ya Uthmani ndio ilikuwa inaadhiniwa sokoni, anasema kwamba ni bid'ah dalal kwa ijma. Ami anasema ni nini? Sunna. Sasa hiyo sauti anasema sunna. Hajuri anasema hivi, atakayemfuata Uthmani bin Yakum, yale maneno yake, maneno ya Hajuri katika Ahkamu Jumaa ukurasa wa 315, anasema hivi, anasema amma man tabahu, ama atakayemfuata Uthmani katika hiyo adhana ya Uthmani, hiyo adhana ya watu sokoni, ya Uthmani, ala dhalika alqata, katika hiyo kosa aliyokosea Uthmani, baada bayani hujja, baada ya kubainishiwa nini hujja, atakayemfuata Uthmani katika hiyo adhana ya sokoni, ya Uthmani hiyo ya kwanza, fa huwa fi dhalika mustadiu, basi huyo mtu kwa hilo ni mtu wa bid'a, la udhra lahu, hakuna udhuru kwake, ni mubtadi fi mukhalafati sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaini, katika kukhalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wawili, Umar au Abu Bakar na Umar, kwa sababu wao hawakuwa na hiyo adhana. Kwa hiyo hajuri anasema atakayefadhi hii sunna ya Uthmani ya sokoni, baada ya kumbainishia, yani hizi talbisati zake, ndiye anaita bayani. Kwa hiyo ukimsomea mtu hizi talbisi za hajuri akawa anaendelea, umeona ana public, umeona bwana yote na sunna ya nani ya Uthmani, huyo anakuwa ni nani? Mtu wa bid'a. Ame anasema huyo mtu anakuwa amesabiki sunna ya nani ya Uthmani. Kwa hiyo Ame, hebu tusaidie kidogo, kwa sababu kwa sasa hapa hatukusomi vizuri. Kwa hiyo ndio taraju unaachana sasa na hajuri na vile vile tutawataka vile vile, kama ndio mnaachana hakana na hajuri mnarudi katika manhaji ya salafi, basi mliweke wazi. Kwa hiyo kina Abu Hatim kama walikuwa wajui, Abu Rabi Isa huyu umeona bana, na wengineo kama walikuwa wajui, mwenzenu Ame anasema adhana ya Uthmani ile ni sunna. Ameitaka kusabiki adhini sokoni, anaitaka kusabiki sunna ya Uthmani adhini wapi? Sokoni, kwa sababu ndio Uthmani alikuwa anadhiniwa. Kwa hiyo adhana ya Uthmani ile anahukumu Ame kwamba ni sunna. Kwa hiyo ila atuelewi kwamba ndio ametaraja au talbisi au ndio talawun au vipi, hapo hatujamuelewa vizuri. Kwa hiyo atatuweka wazi kwamba ile adhana ya Uthmani ni sunna au ni bid'a dhalala kwa ijmaa kama anavyosema hajuri. Ummu bid'a, sawa. Tumesema ni siku tatu. Siku ngapi? Tatu. Insha Allah Taala kubainisha hii sauti. Nasoma maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen. Haya ni maneno ambayo tutamalizia hii nukta na tuje zile nukta mbili. Zile nukta mbili hazina maelezo mengi. Ibn Uthaymeen rahimahullahu taala anasema hivi katika sharhi ya Riyadu Salihin, babu fadli yaumi ljumaa wa wujubiha, mpaka mwisho kama ilivyo katika unwani yake, anazungumzia hii adhana, anasema fakhataba Allahu lmuminina, Allah akawasemesha waumini, ayatruku lbaia, waache kuuza, idha nuriya lisalati min yaumi ljumaa, pindi itakaponadiwa swala siku ya Ijumaa. Walmuradu bihi annidau tani, na muradi wake ni ile adhana ya pili, alladhi yakunu idha hadhara al-imam, ambayo inakuwa pindi imamu anapokuwa amehudhuria. Amma nidau al-awwal, ama ile adhana ya kwanza, fa inna Uthmana ibn Affana radiyallahu anhu lamma kathura an-nasu fil Madina, wakati watu walipokithiri katika mji wa Madina, amara an yuadhana adhan sabit, akaamrisha iadhiniwe ile adhana iliyotangulia, yani adhana ya kwanza, adhana yenye kutangulia, liyastaidda an-nasu lil hudhuri, ili watu wajiandae kwa ajili ya kuhudhuria katika swala ya Ijumaa. Fakana hadha min sunnati al-khalifati ar-rashid, ikawa hii ni sunna ya khalifa mwongofu Uthman, alladhi umirna bitiba'i sunnati, ambaye tumeamrishwa kufuata sunna zake, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Anasema walaqad dhalla man qala innahu bid'ah, na amepotea kwa hakika yule aliyesema kwamba ni nini ni bid'ah, amepotea mpotevu. Wasafaha sahaba, na atawatia kwenye upumbavu masahaba, kwa sababu masahaba Muhajirina na Ansar walifanyaje? Walikubali, hawakumkemea. Kwa hiyo wasafaha sahaba, na atawatia katika usafiri masahaba, wasafaha al-khalifa ar-ratib, na atamtia katika upumbavu ya khalifa kama alivyosema hajuri. Faqad khalafa Uthman nassan sariha, subhanallah. Kwa anasema wanahamu nakulu lahu, na sisi tunasema kumwambia mtu wa sampuli hiyo, anta mubtadi'u, wewe ni mtu wa bid'a, fi hadha alqawli, katika kauli hii, alladhi idda'aita, ambayo umedai anna hadha bid'a, kwamba hii ni bid'a dhalal, ama kusema bid'a kilugha, kwa maana kwamba haikuwepo zama za mtume, hilo halina tatizo, kama walivyosema kina Ibn Umar. Kwa wewe kwa kusema ni bid'a dhalala kama hajuri, sasa inakuwaje dhalala na muhajirina na ansari wamefanyaje, wamenyamazia? Maanake muhajirina na ansari wanyamazie dhalala, hii si kuwatani masahaba, yani wanyamazie, waikiri, yani umma huu ukutanike kwenye dhalala, muhajirina na ansari wakutanike kwenye jambo la uovu. Subhanallah. Kwa anasema wakaifa yakunu bid'a, na vipi iwe ni bid'a? Wakad sammahu rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di, lakin haula'i sufaha'u al-ahlam, lakin hawa wapumbavu wa akili. Sasa tukiwaambia sufaha wanataka kulisha mawe, na baadhi yao wamenusha, wameshika mawe, shika mawe makubwa makubwa, yani akikutwanga. Kwa hiyo hawa hatuwachi sisi, tutasema hivi hivi, sufahau ahlani, wehu wakitaka wauwache wehu, wamwache huyu safihi, huyu koo. Mnamjua nani koo? Hajuri. Hivi ni vifaranga tu, koo mwenyewe ni hajuri, hivi vifaranga vyake vinapaa. Nukia hii anasema Ibn Uthaymeen, lakini haulai sufahau al-ahlami, lakini hawa sufahaa wa akili, wa inkanu kibara sinni, yani wapumbavu wa akili hawa, maona bana, hata kama wana umri mkubwa, lakini maadamu wako hivi, hawa ni sufahau al-ahlami. Kaifa tudhallilu as-sahaba, vipi umtie katika upotevu sahaba? Radiyallahu as-sahaba, masahaba watie katika upotevu masahaba, na wajibu wa kuwatia kwenye upotevu masahaba kwa sababu jambo la ijmaa ya masahaba. Wewe ukisema kwamba huu ni upotevu balal, mama wa bid'a na masahaba wamenyamazia, muhajirina na ansar, kwa ijmaa ambayo tumezinukuu, maana hata hapa masahaba walikuwa kwenye nini? Kwenye upotevu. Au labda hajuri, sasa aseme a masahaba hawakuwa kwenye upotevu kwa sababu walikuwa hawajui, kwa masahaba walikuwa hawajui, atawafahudhuru sasa hajuri, walikuwa hawajui muhajirina na ansari. Kwa hiyo wale sisemi kwamba walikuwa kwenye upotevu kwa kukubali ile bid'a ile wakakaa kimya, sisemi kwamba walikuwa kwenye upotevu kwa sababu wao walikuwa hawajui, aseme hivyo basi. Na hapa vile vile kaingia kwenye simu lingine, masahaba muhajirina na ansari walikuwa hawajui uzushi dhalal, bid'a dhalal, mama wa bid'a, ukaja kuiona wewe hajui, huu salafi mpya kweli kweli. Ndio hawa ndio wametengeneza hii sura, unaona, wamechafua chafua kweli hawa msalafi. Hawa hajawira, usulubu wao katika dawa mbovu. Sinakumbuka ile 40 yauman fi Tanzania, hawa usulubu gani? Wakaleta tafalani na kadha na kadha na kadha, hajawira. Kwa hiyo huu usalafi wanaudai hawa, hajawira hawa, usalafi huu upi? Na kauli za ahli ilmi ni kama hizi, sasa wachelewi hapo kubandika. Umeona huyu sasa atakuwa sawa na wale kina nani? Barahiani. Tumeona naye anasema salafi mpya barahiani. Sawa ajabu. Yaani wana vituko sio mchezo. Yaani tanduni sisi tunapambana na kina barahiani. Na wanalijua hilo. Tunapambana na maansaru sunna. Ila tunachowaambia wao kwamba huu usalafi huu wa hajuri wa aina ipi? Usalafi huu upi huu? Hebu tuambieni vizuri. Kwa sababu usalafi wa hao masalafi tunaona kwa mujibu wa kauli za ahlul ilmi. Kwa hiyo anasema Ibn Uthaymeen kaifa tudhallilu sahaba radiyallahu ta'ala anhum biqa'idihim Uthman ibn Affan wa tadai alafu hapo hapo unadai wewe annaka anta sahibu sunna kwamba wewe ni mtu wa sunna bali anta sahibu albida bali wewe ni mtu wa bida fi hadha alqawl katika hii kauli. Nasiru jambo hili tutalimalizia, tutasimamia hapa, tutamalizia ya mawili. Kuna kauli yao wanasema ayuha sunni, ewe mtu wa sunna, kamana na huu mwenendo, asikururi mtu ukaacha. Tunawauliza hivi, nini hajawira huu mwenendo mnaotutaka sisi tushikamane nao, mwenendo upi? Kwa sababu sisi tunajofahamu nyinyi mna mwenendo wa hajuri ambaye amukubali ubida wake na mna muhani na kutaka apewe udhuru kama vile kina Ibn Hajar, kina Imam Nawawi na wengineo, mkaenda kwenye manhaji. Sasa huu mwenendo mnaotaka tushikamane nao mwenendo upi? Kwa sababu kama ni mwenendo wa salafi mnaokusudia, hajuri ameukhalifu na nyinyi mko naye. Sasa mwenendo mnaotaka tushikamane nao, tusikubali mtu yeyote kuturuni, kutuhururi, tuwekeni wazi ni mwenendo upi? Kwa sababu tunachokifahamu kwenu nyinyi, nyinyi mnakubali mwenendo wa hajuri ambao umeharifu mwenendo wa salafi. Kwa hiyo kama mnakusudia mwenendo wa salafi, ilibidi nyinyi mwachane na hajuri. Na kama mko na hajuri na hajuri ameharifu mwenendo wa salafi, sasa mwenendo mnaotaka sisi kushikamane nao na tusikubali kutuhuri yeyote, hebu tuwekeni wazi hapa hajawi la kwamba ni mwenendo upi. Kama mnataka mwenendo wa salafi na mnawaita watu katika mwenendo wa salafi, achaneni na hajuri, kwa sababu hajuri hayupo katika mwenendo wa salafi. Lakini kama mko na hajuri, maana yake mkiwaita watu waje katika sunna washikamane na mwenendo, sisi tunafahamu ni mwenendo wa hajuri ambaye nyinyi mnaafikiana naye. Kwa hiyo hapa tunawataka watu wake wao mwenendo wanaotaka sisi tushikamane nao wakati wao wako na hajuri mwenye haya tuliyoyasema, ambao tunawataka wao wabainishe zile nukta ambazo tumewaambia, hiyo ni itachukua miaka mingapi watubainishie ijmaa ile ya hajuri wa salafi gani waliomtangulia hajuri katika ile ijmaa. Jambo la tatu na la mwisho, kauli yao ya kusema kati mafuta ni adhabu kwa masalafi. Sisi tunawaambia hivi, wangeanza kusema ya al-hajuri ni adhabu kwa masalafi. Kwa nini? Wao si ndio hivyo eh? Why? Jibu lake ni hivi, kwa sababu hajuri. Kwa sababu haya aliyoyafanya hajuri haya katika jambo la adhana ni makubwa mno wakati ya kuyaoni kwa nani kwa bufari kwamba yeye kuyafanya fanya haya ya nani ya hajuri haya kwenye hii adhana kama hizi alipofanya hajuri. Unaona? Hilo la kwanza. Pili, Abul Fadhil, hii Afrika tu yenyewe hii, hii Afrika tu jitu zene, hii Afrika mashariki sio kwamba kote huko anajulikana. Hajuri huyu huko Marekani, huko Uingereza, wanarusha sauti ya yule Marekani anamuuliza Sheikh Fauzan rahimahullahu ta'ala kwamba vipi huko kuna watu wananinasihi nisimsikilize hajuri. Tunakumbuka ile sauti ile, yaani kuonesha huko nako kuna nini, kuna mchungano kwa sababu ya hajuri. Lakini Abul Fadhil, ukienda Uingereza watu wanachuguana kwa sababu ya hajuri, Uhajawira na Usalati. Algeria, Yemen kwenyewe, Tunisia, Jiwati, yani kila kwenye dawa tu salafia, basi Uhajawira unawatafuna masalafi sababu hajuri. Lakini wao wakamuacha hajuri na haya yote aliyoyafanya wakayafumbia macho, wakamwambia Abul Fadhil, tena mtu anaapa, wallahi ni adhabu kwa masalafi, wakati anajulikana labda Kenya na Tanzania na Kenya. Umeona haya kuwathibitishia kwamba mrisaiki mtene hajuri ndio adhabu kwa masalafi duniani. Tena mngemalizia hiyo duniani, mlisaidi kusema hivyo kwa mfano huu ambao unautoa hivi. Abul Fadhil leo akiacha hayo ambayo watu wa Albani mahajawira hawayaafiki, hawayakubali, taasisi Ibn Taymiyyah aji na yale ambayo wanayasema kwa Abul Fadhil, akiacha leo akawahana nayo, sawa, Abul Fadhil ataungana na wao wakati wao wako na hajuri? Jawabu, hatoungana kwa maneno yake na sauti ambazo ziko wazi kuhusiana na hajuri. Kwa hiyo kama hatoungana nayo kwa hayo ambayo wanayakataa kwake, akiyaacha ya taasisi ya mahujaji si kadha, akiyaacha hatoungana na yeye, hapa huu msuguano na hii khilafu itaendelea kuwepo au itaisha? Itaendelea. Sasa inaendeleaje na yeye kaacha kama tatizo ni Abul Fadhil? Maana yake hapa tatizo hajuri. Abul Fadhil hata hayo ambayo hawayataki akiyaacha, maadamu wao walikuwa na hajuri, hapa hakuna umoja, hakuna hapa kushirikiana kidawa. Sasa tatizo Abul Fadhil ndio adhabu kwa masalafi au hajuri? Kwa hiyo waadilifu hajawira. Anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bilqisti shuhadaa lillah walau ala anfusikum aw alwalidain walaqrabin, enyi waumini kuweni wenye kusimama katika nini, katika uadilifu, tena muli mashahidi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hata kama itakuwa ni dhidi ya nafsi zenu. Kwa wao ilibidi waseme kwamba tatizo hajuri, hata kama itakuwa inakula kwao, sawa eh? Hata kama inakula kwao ilibidi wafanye hivi, waseme hivyo hivyo kwa sababu ndio uadilifu. Sura ya pili na kufeli. Haya, Tujalie sasa leo Abul Fadhil sasa ni hizi mukadi kwa hayo ambayo yuko nayo na taasisi ni mtenya haji na mengine hayo wanayoyasema. Leo sasa wote sisi tukasema Abul Fadhil ni hizi mukadi. Tukaachana naye akabaki peke yake. Haya, sisi tutaungana na Ajawira, yani tutaungana na watu wa Hajuri. Tutaungana nao ili ionekane kikwazo wa Abul Fadhil, kikwazo kati mafuta, na sasa hivi yuko peke yake. Wewe ame wewe, sisi ndio tutakuwa pamoja na nyinyi? Jawabu, hatuji kwenu kwa sababu ya huyu Hajuri. Hatuungani na nyinyi Hajawira kwa sababu sio masalafi. Haya, hapa tatizo nani? Na Abul Fadhil ndio yuko peke yake. Yaani tufanye hata na mkewe ya mkharifu hizbi mubtadii na wanawe wote atabaki peke yake. Atabaki peke yake. Sisi hapa masalafi kwa kauli za ulama kuhusiana na Hajuri na haya ambayo ameyafanya Hajuri, sisi tutakuwa tutaungana na Kinane? Hatutoungana. Kwa nini hatuungani na tatizo Abul Fadhil? Adhabu ya masalafi kama anavyosema ame? Kwa hiyo huu ni ukweli ambao haufichiki kwamba kama ni adhabu kwa masalafi ni haya Al-Hajuri As-Safi. Watake ndio hivyo, wasitake ndio hivyo. Alafu huu Hajawira wenyewe hapa Tanzania umegawanyika mara mbili. Kuna Hajawira Goro, alafu kuna Hajawira wa Mahara ambao wanaongozwa na Sigogi, na Mahajawira Goro wanaongozwa na nani? Ame Amisiani. Hajawira Goro ni Hajawira hawa Waswahili, yaani kuna Hajawira Waswahili na kuna Hajawira Waarabu wale wa Mahara Wakariakoo. Na wenyewe haya wanayofahamu, akitoa hutuba Albani pale Hajawira Goro yani Mswahili, wale Hajawira wa Mahara wale hawaji, wanaenda kuswali misikiti ya kisufi huko Kariakoo kwa sababu Omari hawaendi msikiti, si ndio? Kwa hiyo wanaenda misikiti ya kisufi, lakini akisimama kutoa hutuba Hajawira yule Mwarabu, wale wa Mahara wale wakaliakuwa wanafanyaje? Wanakuja. Na haya walikuwa pia wanayalalamikia, sio walikuwa wanayalalamikia. Na nyinyi watu wawili, ame wewe na Abu Hafid Abdalla Makalate, mlipoenda mwaka jana haji kukutana na Hajuri kwa ajili ya gogoro hilo la Albani hapo, hebu semeni Hajuri amekwambia nini? Kwa nini amwambii? Na yale alokuambia ni Hajuri mmeyafanyia kazi na mmeyatekeleza au mmeyahari? Kwa nini? Kwa nini Hajuri hajakuwa upande wenu? Kwa nini hajakuani hajakutateeni? Kwa nini mnaona mambo shakalabakala wakati wote nyinyi ni Hajawira? Yaani hiyo ni dalili kwamba kuna Hajawira hizi mbili, kuna Hajawira Goro na kuna Hajawira wa Mahara. Haya, sunna inakuwa hivi? Akiutubu Mwarabu hapa wanajaa Hajawira wa Kimahara na magari yao pale Albani mpaka pati inakuwa tabu, lakini akisimama mweusi Hajawira vile vile wote hawaji, wanakubali wakamsikilize kufu. Na yale waliokuwa wakilalamikia kina Abu Hatim yule Hajawira yule wa Mtoro pale analalamika, walivyosimuliwa kwenye Hajawira Abu Hatim yule walimsimua, na kule Abu Rabi wakamsimua, si kaza? Kwani nafsi sauti zao sauti yake hatujaipata? Hatuwazungumza wale Waarabu na mambo yao. yani kuonyesha hii hajawira, hajawira wa Mara na hajawira Goro mnaifahamu, ipo. Yani kama vile masia, kuna masia Goro, yani masia wa Swahili ambao wako kidogo pale, na kuna masia wa Hindi na wale weupe weupe posta kule. Sio ndo hivyo, ukienda huko weusi weusi, huko ukienda weupe weupe. Sasa haya mambo ya Goro na weupe weupe ni mambo yako huko kwa watu wa bidaa. Sasa nyinyi mnaojiita watu wa sunna masalafi, mbona tunaona kuna hajawira Goro ya watu weusi na hajawira ya Waarabu wa Maara kina Kigogi? Kuna sunna hapo? Alafu mnatindiria kumtufia mizigo yote Abu Fadhil. Azabu kwa masalafi, wallah, eti anamwambia Allah. Subhanallah. Kweni waadilifu. Kweni waadilifu. Achaneni na hajuri. Hao wa Mahara hao, si mnaona jinsi wanavyokufanyeni nyinyi kinaame? Haya, huku kwa masalafi kuna hayo mambo, kwamba huku kuna salafi wa Arabu, salafi wa Swahili. Sasa ni hayo wanayokufanyieni, huyo ame wamemtia ndani, wamempeleka polisi na kumpa kesi ya ugaidi na watu wa Albani, huyo ame, kwa sababu hajawira Goro mweusi. Haya haya, kwani hawayajui hawa hajawira mbigile mbigile hawa pangu pakao? Hawajui kwamba Hamisi alitiwa ndani Hamisi ame kwa sababu ya msikiti ule wa hajawira watandika? Sebu Albani alikata aendi kuona walivyowalivyo, lakini hajuri yuko naye, lakini pale atawaeni. Na yule Abu Rabi wamemtimua kule Kigamboni watu wa Albani, lakini hajuri yuko naye. Kwa hiyo wakabaki hizo. Sawa, sisi hajawira Goro, lakini hajuri bwana, tunampenda bwana. Wakabaki naye. Na ndani akamtia. Sasa haya yote ni dalili ya kukuonesheni kwamba hakuna sunna. Hakuna sunna. Tokeni, rudini kwa masalafi. Hilo mnaowaitia watu, jueni kwenye sunna. Ayuha sunniyu, shikamana na huu mwenendo. Mkiachana na hajuri, alafu mkasema maneno hayo mahala pake kabisa, lakini maadamu mko naye, hayo sio maneno ya sawa na wala si mahala pake. Na kuitikiwa mkaitikiwa, Allah akitaka, kwa sababu hata masia kwenye dawa zao wanaitikiwa waitikii, tablighi wanaitikiwa waitikii. Kwa hiyo mkaitikiwa kwa kadri vile Allah tabaraka wa taala atakavyokuwa amekadiria, ila sisi tunaofanya bayani na kufanya nafaha tunakusaidieni, kwa sababu watu wakijaa wakakusanyika kwenu na kushikamana na hizo bidaa za huyu mtu hajui, maana yake mnabeba mizigo ya hawa wote ambao wataingia huko. Kwa hiyo sisi hivi runudi tunazozifanya na nafaa, tunakupunguzia ni mzigo. Waje kidogo wachache wachache, wale wavyovyo wale, kama pale Kampala pale jioni jioni, kwa sababu hawajitambui tambuni. Kwa wakisikia tu kasoma Yemen, alikaa Yemen huyu miaka miwili, huyu ame alikaa Madina, wale wavyovyo wale wanakuja. Lakini hizi rududi zinasaidia, zinakupunguzieni mzigo. Ndio maana tunaendelea, kwa sababu tunakutakieni heri, tunakutakieni heri, ndio maana tunafanya rududi. Mbadilike, mwachane na hajuri, mwachie wenyewe huo hajawira wao wa Kimahara, mwachie kina Kigogi yao na hajuri mwenyewe huyo na uhajawira wake huo, mnamwacha. Kwa hiyo sisi tunakutakieni heri, tunakunasihi hili. Na hata kama mkubadilika, hizi rududi vile vile ni ukali kwenu. kwa sababu tunakupunguzieni mzigo, kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ambaye analingania kwenye dalala basi atabeba mzigo wake na mzigo wa kila ambaye atafanya. Kwa hiyo wanapopungua watu katika kupateni, basi hii ni ihsani. Kwa kama mtatushukia kwa hii ihsani tunaokufanyieni, fabiha wa ni'ma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Maudhui za kesho itakuwa manhaji ya Hajawira, manhaji ya Ikhwan, manhaji ya Khawarij, manhaji ya manhaji ya watu wa bid'a kwa jumla wake, kadhalika ni manhaji ya Kiyahudi. Wala usiogope, ni manhaji ya Kiyahudi, wanakwenda na maslahi fulani ambayo ni ya Kiyahudi.